gën a fort du benn. Xamuloo ne texte yi ñuy jàng moo leen di jàkki di ruur te duñ ko yëg. Gën ak gën a fort du benn. Ma joxe benn texte. Ki weerul ki wóorul weeru koor bañ ne ko guddi gii mooy guddi laylatul qadr yi munaafi la ndax dana am tuyaaba ja du am dis. Kon woor gi mooy tungoom laylatul qadr gi pour mu mën a nekk. Te laylatul qadr ba moo gën di univers te woor ja koy wéral te alquran ni xayrun min alfi shahr te mille mois boo totalisé muy 83 ans egg si ci guddi gi rek daal di ca naafi la ñaan ca toroxlu ca kanamu yàlla guddi ga yàlla jox ko benn ngëneel mu tax nga am tuyaaba yi juróom-ñett fukki at ak ñett yàlla la soob mu sëq xëpp foofu yàlla la soob mu xëppati jox Cheikh Malick Tidiane salatul fatih. Junne bi nga yegsi yónne yegsi na yàlla yàlla mosal ci ay jinne yàlla yàlla yegale sa ndaw amin. Sunu góor ga ca tiwaawan Seydi Aboubacar si Ibnu Cheikh Hadj Malick nee na bu la kenn torpillé de nee na bu la kenn torpillé ba nga jox gannaaw tariqa bi comme ki ko dëgmal raw la bu chree mbégte li aaqide hada lwirdi ñeel na aji jàpp ji wer bi cheikh saliki yi ci soogu ci tariqa bi matal charte yi sellal ko mën naa la ho ku am tariqa bi ak jëfe ga ak sellal ga naa la danga am ajaran tuyaaba xayra mam noo ni bu dul wàññee ko ci yàlla dég mu dég moo tax ci tees boobu ma toog ci benn kilifa bu am xam-xam mu ne ma dama ko war a raddu mu ne ko ëpp naa def bu ko jox bayre mu ne ma lu tax ma ni ko ëpp nga ci man doy naa ci bàyyi maa ko waa ji rek ma ni ko danaa ko kii ca mboore ba mu weere te yow doo ci wax mooy danaa wan nit ñi ne dafa beew di wax waaye tegu ko ci xam-xam te tariixa cheikh du ñu saaga ñoom dañ naan yàlla nee na yonent bi nee na ba toxale si li ngay wax déglu leen di yi mu wax yëpp alquran laa koy jindee wala xadis yonent bi mu wëlbatiku nag ba ko ci gën a jaaxal te gën ko cay jaaxal nee na sikar la ca sunna santaane mooy jublu penku te tijaan yi dañuy géew ñiy jëm nii ñiy jëm nii ñiy jëm nii mu ne loolu fuñ ko teg ma ne ko cheikh de la raw forme aljanna toogaayu saalu aljanna na mu mel moom la cheikh organisé ci wasifa xamuloo ne booy bu ñuy gis sa loos da ngaa nekk àddina àjjana kenn du gis sa ndong mutaqabilin forme toogaayu aljanna mom la cheikh ahmed tidiane organiser ci wazifa buñu gis sa ndaw da nga nek adina aljanna ku fa tok kenn du gis sa ndaw cheikh ne comme nak dañuy tudd ki nara joxe aljanna nañu far weur melni no nga aljanna cheikh dafa raw ko ko raw deglul de mu wolbeti ku ne salat al fatih ken momuko be diko maye maniko fofu nga djume ni koy joxe maye wuñ ko talkhin lañ def wala fa djegul baab ba mu nan may ma werd waye sama werd la sa talqinul wirdi ta koku rasulullah moko djeka defal sayyidina ali ta demel ci tabarani talqin li tariqa tijaniya di def te yonenti be ko jekka defal sayyidina ali ci la ilaha illa allah sayyidina ali mo ñew ni sayyidina muhammad digal ma numay tudde yalla allimni kayfa adhkuru allah ta'ala jangal ma numay tudde yalla yonenti bi ni tek ba ak muniko hal fikum gharibun ndax ko tumu ranke ngi ci xam nga baat bobu mom la magi tariqa bi yoron buñu je bëgg waxtani tariqa bi ni ndax asaman ci ni re ngi ci tayeren ci be ko jikko wax hal fikum gharibun ndax ku ci bokku lañu fi mana kuy doora tuup te jeggegul diini ci ali ni ko ma rek fi ne ni ko gemmal sidna dina gemu fatte wu su yenen ci ni ko qul la ilaha illa allah mun la ilaha illa allah mun ko qul la ilaha illa allah mun la ilaha illa allah bobu ñet yoon yenen ci ni jox ko loxo jaayante ci ak mom lool la tariqa bi defé suñu la maye werd te do jigen ñu jox la loxo moy symboliser jaayante ba yalla ni yadullahi fawqa aydihim jaayante bobu do loxo yalla nga ci bok na ci faman nakasa fa innama yankasu ala nafsihi waman awfa bima ahada allah alayhi fasanuti ajran azima bo firé di ngo bi nan waccna tariqa bi defé ni sa serigne nga koy def fek sa bop nga koy def gedna astaghfirullah gedna la ilaha illa allah gedna nasir al haqq bil haqq sa affaire la ya cey de ba de dal ci jant bi mene su ko mo bi ba du xey feñ cheikh ke munu ci mom dara keneen kuma joxati deug amna keneen ku nu joxati deug xam nga kan la fadilati cheikh hajar abdul aziz dabbah neena fa munkiran ki nga xamni da fay wedde hizb ash-shaykhi cheikh ahmed tidiane ak kurelam bi ne ko xisi ko sa torox te bayani feñna di nga torox benen tot in shikta bula sobe sadiq deggalal wa illa bula sobe famut nga de bi daim tiani ci febaru doyedi bañ tariqa day tax doyedi tax na keur tak ci nit ba mu jeex tak mo njabot bañ cheikh ahmed tidiane ak tariqa bi tax na keur tak ci kaw nit ba mu jeex tak ta lolu avant premiere da cheikh kuko bañ diine je tax nga bañ ko cheikh kuko bañ gem sunna tax nga bañ ko kuko bañ defar nit tax nga bañ ko ta defar nit dafa am ñuko yalla may sunu goor gu bax ga papa alhaji mansour ibn cheikh hajj malik masna wax tib ci souf ci te ni ni defar nit ba mu egg ci yalla day yombe na man ni ma tib souf ci yombe ta nak ni jeufante ak mom xam nañu lool seigne mustapha ci jemil neena ma ala ci cheikh camara ngi tok bilal kana ngi tok mu teye ci sama loxo ni ma seigne habib mané labbayk mané ma sam pap mansour radiyallahu anhu siwr na benn branche ci walu yalla keur gi mom do nga ko ci siwr mom do nga ko ma sa siwr réussir ko mané ko branche ba ban mu ni ma jëflanté nit ñi ci sa jëm te jëflanté yalla ci sa xol deglu ndé serigne mustapha jemil néna ma sama pap mansour siwr na benn branche ci walu yalla keur gi moko ci massa siwr te moko massa siwr réussir ko mané ko ban la mu ni ma jëflanté nit ñi ci sa jëm te jëflanté yalla ci sa xol Thank you.

hajmalé nek tagat bakkanu matni bañu bëgg yalla té dootu ñu bañ yalla dekkmal yalla té dootu ñu jox gannaaw yalla bëgg cheikh ahmed tidiane té dootu ñu bëgg luddul mom sell té dootu ñu sell di pap mansour niko rutal nu fu sax xawma kan da way yow bay tagat nga bakkan ni tarbiyatan ak ya way yaangi leen jëme nak ni diinillaahi ci diine yalla way jëme wala ci sama fa xam nga lutax ud'u ila sabili rabbika sunu borom daf ni rasulillahi wotel ba ñepp wuysi la waye joxañ leen sa yoonu borom neew ko joxañ leen sa yoon de sa yoonu borom motax tagat nga bakkani li diinillahi jeme leen ci diine yalla iblisu maqtasamat neena ko yow yow sidi alhaj malik man sa dom serigne mansour ma ngi lay jaajeufal ci liggey bi iblis man na soti waye du muñ iblis man na soti waye du re dañuy daan jangal nit ci wawan ba meuna jang ñu entraîner ko ci jikko ju rafet xamone li fek sa sañ sé di gënal gu do sa jikko ju rafet xamago lu xew fi rek sa sañ sé bi sa jikko ju rafet gënal gu lako xamago lu xew bo xamé lu xew deug lu sa sañté bi rafet rafet fu laap man nga fa yegg suuf way sol na mbub mo xamni ni fokk ñu tek ma ca kaw dem bofu nga tollu départ ak go xamone yow ya valoriser mbub mi te bo dé ñu futti la duggal ci suuf bayyi fi mbub mi te li ci garaw nit ñi sétlu wuñ ko modi sang neew xamo bazarisme man nako def bazarisme man nako def surtout bu wexé tek wa comme da nga déji ma alakhira do yak ko fari mota jéma la ci ferkal malika lay lay yama la ak ferkal ba dé riche bu yaxtal la kay bax wa comme mètre 6000 la dayo déng do fi yakati ko farké dal la xass rek yobbu kon ya gëna cher jëm ji te yow limay defar moy jikko ju rafet motax li nga sol lu mu reey reey reey manala egg sof la sidi hadj bali fofu la jaarale mak mu amul mak mu reey sidi hadj bali amul mak mu reey amul mak mu beew amul mak mu xayet amul mak mu telereel amul mak mu ratalo amul mak mu rajaxo amul mak mu rambaxo xamulone nit bu jikkoom rafetagul nit bu jikkoom rafetagul lu julli julli demagul lu wor wor demagul lu azaka azaka demagul lu aj makka demagul ndax yoyu dafa wara fabeeri jikko ci tuddu yalla nak sa xol la amal rapport lolou motax tariika baax deglu le tuddu yalla sa xol la amal rapport yont yalla ibrahim dafa xey rek ni rabbi arini kayfa tuhyi al mauta yalla won ma noy dekkale ko de qala bala qala wa lam tu'min bihi qala bala yalla ni ko da nga gemul ne de dekk amna mune akha kay walakin li yatma'inna qalbi dama bëgg sama xol dal ci kon donc ma nga don tambale lek lek mune amna lek lek mune amul xol bi nak dem gogou muy dem ak delu ci mom la bëgg mu fixé ci benn bëre ci borom ni ko kon na faqud arba'atan min at-tayr fasruhunna ilayka kon jappal ñent picc nga tojate len mélanger len ñent xéra la wër xéru wu nek na nga ci tek benn samta wo len cheikh al-hajj malik neena ñent picc ye ibrahima rayon ko amé seen jikko do yegg ci yalla tan tan mom la ibrahima ray baxoñ jambe jor gana haj marine man lam yatir anhu tuyur al arba fa ruhuhu ila al ula la turfa leena ko xamni ñenti picc yoy gennul ci sa yaram ba sa wecc ci jikko ya leena do yegg ci yalla النسر والطاووس والغراب والديك راعيها عداك العاب لأننا كالنسر والطاووس في الأكل والزينة بالمقياس كما لنا حرص الغراب وكذا شئوة الديك فلتراعي المقذا شيخ الحاج مالك كوخ نينكو بيتي ينجيكو من التمد ففقله كون طريقة بكوتي نك بل بق لك بمقف da ngay mos tuuti motax señu hadi touré dafa am ben gam rayal ko xar taaj ko reer mu reer mu ñew mu ni ko reer nga ba suuf mu ni waaw mu ni ko suuf nga kël mu ni waaw mu ni ko cëy def nga lu bon de yaa ko def lu bon suur kël ci julit biir ñetti parti lañ koy sétal bi dañ koy lekk bi dañ koy naané bi dañ koy noyé bi ñuy lekké nga jall yobale ba ñuy naane ndox mi ñew amul place noy gi di fat fatal febar ci dal di to motax ci da hajj may ni jikoy tan baxul fuk ne lay def neena baxuñ dafa xeer lu mu am ne ci kanam nit ko xeer baxul bala nga ko sit nak di teral ko xeer loko jox rek ne a jajeuf de waye li nga yor jeexu fi nga ma dolli finalement seigne babacar si radhiyallahu anhu neena day nek badol ñu ne ko am ni badol loko defal rek lu sa gërem da nan yeyo naka de da ko yeyo baxoy dafa xir haji mari neena jamb job dafa reuy dafa orgueil